yoshlar.com. Ket bor, yuragim to'la dard alam. Seni sevsam ham ko'rmayin aslo. Qalbimni sindirdi ketma ket yolg'on. Orzular armon endi yo'qman nom. Qachon kelar deya seni kutardim har bir nafas. Sog'inardim gar ko'rmasam sevgimda bo'lardim mast. Yuragimni qiynar savol ne aybim ne gunohim. Balki yagona xatoyim chin qalbimdan sevganim. Sen menga zor bo'lasan takror. Afsus sendan bo'ldim umidvor. So'nggi so'zim bo'lmay intizor. Arzimaysan so'zing joyi smda qarashingdan bog'iladi osmon. Dar haqiqat bir bo'lsang ko'nglim otadi yomon. Ha senga balki kulgilidir xol bu so'zlarim yuragingga kelganida malol. Tatatatat ketdi mana endi bu muhabbat degan tuyg'u. Tan tan tan olasan endi aytgan gaplaringdan bu. Noje bu ishlaringdan yuragimda mudom qayg'u. Esiz qachon kelar deya seni kutardim har bir nafas. Sog'inardim gar ko'rmasam sevgimda bo'lardim mast. Yuragimni qiynar savol ne aybim ne gunohim. Balki yagona xatoyim chin qalbimdan sevganim. yoshlar.com Sen menga zo'r. Oh,